الكلمة لفظا وزع فدي صفته وزع لمعنى مفرد الكلمة لفظ ذات لفظ وزع وذكر شو هو لفظ دي پورا دي معنى مفرد دا وزع دا في غاية وخير مذكرة في المجهول دا شو كان مشتق دو دي وزعين ايه كان وزعنا مصدر وضع وضع ومنا له حبيده ومنا سره استلاحي له وضع بلعب شيء بأي اجدلت وضعت الشيء في شيء مكشير وضع اجدلت بلعب شيء وفي استلاح وضع كاتا بلا شيء تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى اطلق او احس شيء شيء اول وهما منه الشيء الثاني تشكمو به تسلا شيء ماذا جاتا بلا شيء تخصيص الشيء حتى تول ديرو شيء دي بل شيء سارا نجي خانا دي خيص قداس شان سارا خاص تول متى اطلق شقل اطلاق شيء اطلاق دامنا شقل جبا ہونده اولیل شيء او احس یا احساس وکړ شي اني په فرد باندې ولیدل شي الشيء الاول حواله شي ٹھیک حواله شي دوا شي نه دي کنه دا یو شي تخصیص شي به شي خاص کول دي و شي په بل شي بهره انا ذکر به خیسو په داسې شان سره متا اطلق او احس الشيء الاول چې کلا په ژبه باندې ولیدل شي او احس یا په فرد باندې ولی دل شي اشي اول اول اخر شي او هما منه اشي او ثاني بیا په هم کې زين ته نه ور دريني د اغنا هغه ويا هم شي ٹھیک اس هغه ويا هم شي چا حوالا شي ته کنا ها يا حوالا ته موضوع ولا ٹھیک وا دريم ته موضوع لا ویل شي څه ته ونه موضوع منه و دا تر شوه و موضوع له چه وضع کلی شویه ده پار نده کسیم ده اول آشهای چه سکه پخلیه اویه یا پسترگه اوینه اول آشهای فهما منها شای او ثانی بیازین تا نوزینی اخا شای ثانی رسی چی کنید ایده تسوی لاشی کنو بیده کنا لکه پشتش را اینه بو بیاوی تیشتا کنا پشتش چی کنیو بیده کنا چشمه عینک مده کنه دا کتنو بره کنه یو لفظ دا دیده پره خوزه شو دا امانه دا دا چشمه تکا دا هاشاوال شو و دا دا خیش کنه هاشه سانی شو چی تو کنه یه چکلا تا چکم دا عینک زکر که پا مقت چکم دا زین دم را دیسی کنسی بنا دیم عینه مده کنه چه زتا تنگه چه مو عینک رو خلا به تب بسی پسند کرده پدیش پر کرده کنه که توب نرو خلی خلی ده کنه تا پایی نرو خلی پیولا نرو خلی داده زین تا دیرا گریه خلی ده کنه یا او خیص یا پسرگ من دو بولی سجا والا شای فو امام نو شای سانی خلی ده کنه پسرگ چکنی مثال که چکنی آینه مثال که خلی ده کنه پا کاغاز من ده لیکل شوی دی مثال که خلی ده کنه نه آ چکنی دیتو چه آغا مثال که آینک په دې ولې دې څه دي شي نه چې په سرګه دا اندښت کوي نه دا ځین ته ولادت شي کنه شي نه ده څه په دې کې دا رنګ ورم وای نه چې دا په خلو وي چې څنګه دا کنه وای نه ها دا چې څنګه دې ځین ته څنګه ده شي والے ما اواله ما نه څنګه ځین ته ولادت شي کنه شي نه ده ها څه په دې کې نه دا په لوخ څه ولا چاته ولا شي په لوخ څه دلته دلته راشي و په استدا شي چاته ولاشي تخصيص شيء ده شيء متى اطلق او تخصيص شيء اول فهما منه شيء ثاني ده اول تا موضوع دي و ده بده څه ها موضوع له وي دا تعریف ته لو ايو سه لهي ده چا شو ده وځي شو دي و ذا ال معنى چې وځه شو دي پر دې معنی څو دا شوې چا ده پره ده پره ده معنی ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーマザレドン、シャーズがスポーカーの、ダレンジャーチキンのセブンミサルカー、メディカナ、アーチキンのメディカナ、ダセブンミサルカー、モンフォロンサル、シャーズがスポーカーの、メディカナ、ダレンジャー、ママユン、シャーズがスポーカーの、メディカナ、バヤモタレモクションのパイア、バレパデルカナ、バレパデルカナ、ディファテルミナディファ、マダンシャーズ。ティファカナ、メディアスハザスポー、ヤサチキンディ、マザルド。オカダシアでザシア、セレカナ、ダブタケノサイティジ、オカ、デモザシア、ザケチカ、ザシザコダマナ、チダハサディマラコザチザシワダ、ディポラディエレゾイディカス、マノンタテラシン、エゼイディカス。オラファコザイディカスパナガティジ、アホイマクスディパラダティジ、チャデポラマクスディパラ。オカマザシブダマナシジャラコザチザシワディカナ、レマノンディポラディカスプラレ。カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、カスト、何でかというと、私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。私はそれを言うことができます。アマクスウッドのフォーチューン。ほう、ゼレカナ。ほう、マジャザン。シハゼザンとマラブナマクスウッド、マジャザン。ヤシハゼマザド、マラブナマクスウッド、マジャザン。ゼレカナ。ほう、ダマジャズ、ダアラカウリトリ。ゼレカナ。ダアラカウモナセボトコリコミュンデヘマネ、ハキキシェ、オミュンデチャシェ。私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはザサーアニザラバーザイドンアムランナムマフルダクナエネシェイマンディケットファイルサラロロウサチキンダクナウダンデザラバーザイドンアムランフィッダーレフェレカナダザサクナザシェイフェレキンザサマフルフィエダクナエンダーチェンセクション、ネダーマセクティバラ、チェカダピアデザルシー、ウレカナ、ウォーマラダセクティフンディ。ああ、マクソウ、マクソウスモウダカナ、ネダーマセクティアラカダ、チダディモシダ、ウォラチンディ、ダーダモタリカディフェンナディ、オセレットマンディフェンナペシャサラ、オファエンサラ、ザネダラ、アニザラバーザイドン、アマナマフルカーセクティス。もしファイナシーに、マリフェルファイナシー、ダランガマフォーラチンディ、アハマフォルフィリ、ゾイデカスタ、アハマフォルフィリカナ、カメレカナ、アハチンマフォルフィリザフィ、ワハウセキンディ、チッマリフェルファイナシー、アナウセディカティシー。オカチアフィチダティアディザフシー、オマラザナテシー、アマツウシー。バフォルカメレカナ、ディアラカイディクレットジュジェット、ドケチスマフォルマクスウド、ダコンダ、ウダハ、マザルカスタ。私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたの نه علاقه که این دیشب دکتر پوره چی داشت مفهوم چیه مقصود نه کانا دا کولدا و دا همزاد چه دا قصد دا سوی نه جزء دا پوپیدی لکات مثلاً ضرب و مضروب ضرب خدا منه چه وال مضروب چه منه آغازات و کشی پا دبونده وال هنی آغازات و کشی پا دبونده وال چیز نداره کانا دا وال منه کسی سوی مخونه کانا ایم اخوکو چولا منادا شاید ایم اخوکو چیز نی چه آغازات و کشی پا دبونده سای آغازات آغازات منه کسی سوی آغازات شوی نا آجیز سوی چیز نی نمی زکن دا علاقه دی کلیتو دیشان شو جزجان شو اسو پیده کده یه خفری دیو بشو چی دا یا سیغا دی زرف دو چی دی سرمانو یا سیغا دی چا دو یه مزدر دو خمراز نا فکر چکن دی آها مقصود اسم مفهول دا کنو پیده کنه و علاقه که زرف شی علاقه دی چا دو یه بیرو چی دا هدوارا چکن دی که زرف دا پیده کنه و کسا دی چکن دی آها مفهول دا چکن دی دا دا متعلقات دی فیل ندی و تا دی اتمان دی فیل نپچا سرا فتایل سرا چی اتمان دی فیل فتایل سرا روشی دینا و سا بیدا حدی ها دیکر تیشی تیش بکنه و کدا فیشی چی دا چکن دی مانن سیغا دی چار شی مزدر شی و مراد نسی شی اسم مفهول شی دا علاقه دی نشد و خلاقه دی کلیت دی جز جز تو این ذکر دی کل مراد نا جز تیش بکنه ایس پوی دی نا ذکر دی جز مراد نا کل مزدر دا کنه مزدر خود جز دا کنه مراد نسی شو ها مقصود سو چیز نیتا دی کنه کل و دویان جاور داده دیگه ترابنا چی دا معنی نسی غاده زبط دوتا کئی نسی غاده چا بخون بلکه دا سی غاده مفهول دو سر که دا سی غاده دا پاسر شی معنو یونو لکه مرمو یون سر که بودا معنو یونو بدا سر که بنا جور شو چی واو یا بابا هم آدم دا مقصدین آزاد سکین بودن واو را یا خر و یارا در یا ادخام کردن دا که دادو چی واو یا گار سارا روشی سر که بی واو یہ واو کا روشی ہے واو والا فکین سنی متحرک با واو کا سامنے بعد ہے نہیں تو کہ واو یہ من بعد اس سر کے شو معلول جون شو سر کے شو معلول جون تو بولو چکا دا معلومه بیا وایا محمد نن دا لو خاصینا دا کنه اوله پر سره کنه واو یکو او پیجه سره معلومه جون سره څه څه معلومه جون څه څه کنه معلومه جون اته دغه نه بار ها معلومه جون څه څه کنه اته دغه نه بار دلا څه کوم مې ده کنه چې پتبا دے دیئے سارا آغا زمان دنو پتا پا کتھرا مدر بدر شو بعد زمان نون رہ با کتھرا مدر کنا ہم برا مقدا دے نسل کشو معنی جون شو تشوہ کنا ایسے دیکھنا بارا چکن دی دا غیوائی یہ دریئے بنی دیکھنا دا یوائی مخالف القیاد پر تخفیص صدر شوالا یوائی مخالف القیاد پر تخفیص صدر شوالا صدر شوالا دسر کشو معنی یون شو سر کشو معنی یون معنی یون ایسی دیگه نبارا چکن دو بیره کنا دا کسرا دن ان پجاب دو بادر شو پفتکار من دیگه نبی سب بیره کنا ایسا معنی یون شو کنا یا مطالب مکل شما تو آیا را بادی پادر کردن ایسی دیگه نبارا چکن دی کتا تکنو کن دا لیف تنمین علیف تدر شو معنی شو سر کشو معنی کنا نه خاطره داره چې دا هغه پیغام چې موږ درسته نه دی چا ده نه دی هغه مزد ده بلکې دا چې هغه چا ده اسم مفهوم ده چې اسم مفهوم شو معنی معنا دې تاسو ده مقصود سره نه اعتراض نه وره دا معنا چې دا ده چې دا شوی چا ده پوره دې مقصود ده پوره ولې په وخت کې مقصود ده پوره نه نه او ځا له معنا مفردین نه ښه دا مفردین چې دا یا هم مجرور ده صفت چا دے پورا مانن دے پورا دا مانن کو مجھول دا کنسا چلان پر دخل دا کنا و آجر تقدیری دا دا تشدہ ایک میں منقص تا چکنے اس منقص کو ایراب تقدیری دا کنا نی دا جر تقدیری دا کنا چې دا صفت شو د معنی دپاره دا معنا به شي که کلمه یو لفظ چې وضه شوي دپاره د معنی داسې معنا چې هم مفرده دي فرشته ده داسې معنا چې هم مفرده او معنا مفرده چا ته ویله شي یوه معنا مرکبه یوه معنا مفرده دي معنا مفرده هغې ته ویله شي دې که نه چې په جز دی دې باندې دلالت مو کو هغه جز دی لفظ فرشته ده چې په جز دی دې باندې دلالت مو کو څه کړه هغه جز دی ځکه چې کوم لفظ درسره ودا شوی دی ښه که نه لکه هسې مثلا تو څه نوم ده زبیر زبیر چې کوم دی که نه دا د ده پاره ودا شوی ده پدې که نه یې د یو معنوي جو اجزا دی لکه دای حیوانې ناچیک سره د دې تشخص دا دا اجزا دی ایسا پر ایک آنا دا زودیر شد از ایسا دا جوز دیل پر بود دا دلات مکو پدش پا خیوان پا جوز مولی گرد کو آغا بی چکن پدش پا آغا نا پیک دلات مکو ککوی آغا یہ پدش چکن دیو مدر کنا یا ری چکن دیو پدش پا آغا تشخور دلات مکو ککوی دا مانا مفرد در سرکش پارا مانا مفرد در جاتے گلشی چپو جوز دی دیمون دی دلته څه کړ هغه جوړ دل په تکین لپاره پر اثر دی پرې کنه اې دې په جوړ مو ده هغه جوړ په دلته نو په دامه مو مو معنا مو فتاش او معنا مو راکا ده ته ولا شي په جوړ دې باندې دلته په جوړ دې ښه نه خلا مو او پرې کنه نو پرې اچھا نه دا هغه کوم یم د وسو څه پتی چا شو معنا شي او په دې مده پوری وې تر ورچې څه پته معنا شي صفت معنی چې شي بیا څنګه مې تاسو ته وایم چې اعتراض پر مشه غاړه دي تاسو پیدا دارو چې یو حکم ولا ګرځي سره ها په یو شی باندې پدې ته نه و اها موصوف په صفت سره بیا شای څه کوي موصوف په صفت سره دي یا موقعی په یو کای سره دي ها صفت کای دي ها پدې ته نه چې حکم په یو شی باندې ولا ګرځي پدې ته نه یا دا څه چې نسبت کې پیر وشي ته وشي دا یو معنا ده پدې کې نه وا هغه مو څه په تاسو سره دي په صفات سره دي نن ځکه بیا هغه اتصال ته شي په صفات سره ا دې مخ شي دې ته نه دی ښه چې په کومه لګونه نه پېښې مو وا هغه مو څه ولا دې شي په صفات سره دې مخ شي دې ته نه دی ښه کوم لګونه نه پوهې څه کوم هل كيف خبره مكم؟ چه حكم ولا دهش بشار مولي وشي ولا دهشي مولي يا داتو يا چه نزبط وشي ده فلي وشي حكم ولا دهشي؟ يا نزبط ولا دهش نزبط وشي ده فلي وشي تاكي و داتو شاي؟ چه متاسب پر صفت سرا دي سرسكي؟ متاسب پر؟ بیا آغا اتصاب تشي پر صفت سرا ندا آبه مخشو بده چه دغه حکم نه ده ښه نه دا که څه مثلا زه ته وایم چې زه ته وایم چې جاءنی رجلون عالمون څه کوم وایم جاءنی رجلون روح الله متصرای عالم دا جاء سره حکم ولا دغه په شامل نه ته رجل مون و رجل متصف په صفته عالم سره دا کنه متصف ته کنه نه زه ته که څه څه کوي پرې کنه دا سړی دې موته د تګنه دا موږ حکم ده دا حکم وګړه کنه یې تګنه مخ شه دې عالی دي دا کنه دا کنه خبره عالم ده چې څنګه نه څه څه ځاني رجل موته سره عالم سړی راو چې کدا یو وخت نه عالم نه وي او اوس دا عالم کېږي په دا څنګه چې ځان دې ځلون نه نو شو بل دا پوهې نه زه ته کار چې دا موږ دې څه څه معنی دې پوره وې چې ما جوړ یو بیا او دا چې څه په کانا معنا دا خو یو متعلق په ځای تر حکم په ځای سره پر ځای راځه چې هغه په چوغه شوی دی پر معنا دا څه معنی چې مفرد دی نه مطلب چې په دې معنا د حکم لا غوښه ده وځه چې دې پر وضع شوی دی لپس او دا معنا مو په صفته صفته مفرد دی سره ده دا خو دا معنا چې دا معنا د مفرد دی مو څه دی ښه نه دا څه دی دا لفظ یعنی ورته وځي چې دا څه دی مفرد دی او په دې کې نه و خلان که افراد و تلقید دخلو سے دو گئنا دی سر که دا چیوا منا مفرد و مرکبا بلی مده او سے دیچانا دی دیکھا نا ذکر چې دا افراد او ترکیب چې دا معنا مفرد او مرکبه دا چې نوکو په دلالت کوي نو چې لفظ دلالت وکړي موږ څه دې کړو او دلالت چې څنګه عام وکړو په شامل په غوږه باندې لفظ دلالت وته کو چې ها موضوعي هم معنی دی بوله چې موضوعي معنی په وړاندې چې موږ به کنه به دلالت کو په دې نه دا خدای دې دغه خدای باندې مثله چې پکې چې دا خاص معنا د مفرد او مشدې ثانه هم چ هغه پجود منه مو ده جود رپ دلاک کو په دا مو راکبا ک پجود منه مو ده لاک نو کړو درسه ای مو پردا نی دا اوسه دغه نه فاک نه ساتي د پیسو نه پیسو نه تا دا په دغلو پرې خان چې دا هڅه کوي چې خوب مولا دې په یو شی باندې چې دي وا مو ته په صفات یې وی بیا هغه ته صاحب شي په صفات سره مخ شوی دي چانه د حقوق منه دا ته کای چې د مفردین څه په شو مانند دی پورا پرې خان او په دې باندې حقوق او ځای سره لګیدل ده دا خدا ما چې دا معنا د بخش متصرف ته ده مفرد ول سره د چانه د وزنه خلان کده مفرد ولا او مرکب ولا د معنی دا وسه د چانه ده د وزنه ده څه په دې څه تر ده یې دې کې څه دي ترانه یو غدا ده سره کنه چې دا اتصاب ته معنی په دغه صفته مفرد ان سره تاسو ګره دا ته په بار د ما یا اولو الی سره د ما جام تاسو ګره تتبار ما يقولو إليه صلى الله عليه وسلم إن استمر كده اتصاب تمانه قد مفردين صلى مشه جوه جهنا مشه جوه جهنا خوشي ده قد تتبار ما جهنا تتبار ما يقولو إليه صلى الله عليه وسلم لك آدي فقران شرطي كان آدي يوسف عليه السلام بواقع شرطي إني أراني أصره خمرا أخير دي دراغو كنا في زوين زونا تخيب شرطي كنا أصره خمرا في زونا شرطي سايدي كنا شروب نه رجا تا پر تیکندی سو په تطلا نه دوه نه پکې بابا ما یو ورې سره تیکندی اطلاع کې پرې کانا په انګورن دي چاو کو نه دوه تا کایا تیکلی فصې ده کوي نه اپ څه خدا معنا ته مفرد ده اوسه دوه نه بدل دي ها او دوه ته د مخه نه وځي نه چې دوه مته په دې په بارے څه سره کړه ما انده یو ورو الیه سره یې سمانا چې دې کلمات چې موږ ته نه چې دا ها وګه دغه په منه ده پر اوشي دې پر چا ته افراط ده رجا دي چاته سي چې دا معنا مفرد دي تشوا کنه چې په دا کاري ما سره تاسو چې دا فرض و دا چاته وځي یا معنا دې په وشي به به دې هه معنا را چاته سي افراط دا معنا به سي مفرد دي نماز تشوا کنه او بل دا چې یا دا خدا مفرد صفت دا مرکوده صفت لفظون دي څرګنده به به راځي چې کلمه متلفظون وځي عالمان مفردون څرګنده ده نیا دا څه دا پیرا د اتباع مفرد ده صفته څه ده پره لفظون ده پره ها به کړه صفته لفظون ده به معنا شي چې دا کلمه یو لفظ ده دا څه ده چې مفرد ده څرګنده څه ده او دا څه ده پره د معنی ده پره ولد مفرد چا ده ده لفظ مفرد لفظ مفرد ده ده چې جوز ده لفظ دلات نکو پچا مونده فجوز ده معنی مونده دا تکر تک چې جوز ده لفظ دلات نکو فجوز ده معنی مقصود ده مونده بدا لفظ مفرد شو معنا مفرد چا ده ده ترکی چې پا جوز ده ده مونده پیه تنه آقا جوز ده لفظ دلالات نکو ولد مفرد چا ده ده چې جوز ده لفظ دلات نکو بچا مونده فجوز ده معنی مقصود ده تشوا کنه او یا دریام احتمال تر مفرنچ دا منصوب د فرق ده دا صفت ده دا چې کوم دي خال ده یا د لفظ نه یا د معنی نه فرق ده خال ده یا د ثانه د لفظ نه یا د ثانه چې لفظ نه خال کې به دا معنی چې کلمه یو لفظ ده بله کنه چې وداش وله تا ده پره منه ده پره په خار د کوم ده خلک پرسه چا ده سوي مفرد دي په خار د کدل ده لپس چا ده سوي مفرد دي و چې منه ده پره ته خال به بلا ته منه ته دا کلي مال خو چې وداش وله منه ده پره په خار د کوم ده منه چې چا ده سوي مفرد دي په خار د کدل ده منه چې چا ده سوي مفرد دي تیسه کنه خو دوه تکای انا یو اعتراض ورې دي پدې کنه اعتراض دا ورې دي شي کنه چې دا مفردون صفت خالق دې ته لفظون نه تیسه کنه ها پدې کنه ها بیا دا نه صحیح کېږي خان ځکه چې خالق یادې تا نه وي فینل یادې مخول نه وي ولفظون خو نه فینل نه مخلاف خبر ده کنه صحیح دی ودانه کې کده معنی نه اته یې معنی نه خامو ته دي ځکه چې معنا خو هغه چې څنګه خلق یا صحیح دي څنګه فعل بیا مو کولی او معنا خو چې څنګه یا خو ولا کنا نه فعل نه مفعول نه نه مطالعه کې دخل کې نه صحیح دي څه کده نه د لفظ نه نه چا نه معنی دې په جوړ غواړه چې دا مفردون چې صفت شي د لفظون د پوره سره ولا کنا دا صحیح دي ویره ځکه چې د لفظون سره دا په اعتبار د ارجاع د زمير سره دا څه ته نه نه راځي ځکه چې دا وځي عاشه زمير لفظون ته راځي دا کنه و نه راځي دا کنه څه کړه ولا کنه و نه راځي خو څنګه فایل شي دا کنه نه دا مفرد دا مفردون دا خاص ته کېږي د لفظون نه ولا ځکه چې لفظون چې څنګه دا کنه اپ اعتبار د ارجاع د زمير سره تاسو څه کوئ نه نه و فایل نه کېږي و نه به فایل چې څنګه دا کنه فا اخر صحیح کېږي ځکه چې په کوم د فایل شي ودان کې چې معنی نه خلک د دغه بیا صحیح کیږي ته کنه ویلې ځکه چې د معنا نه وو ځار مجبور نه دي دا څه به په نرمه ده دا مفعول وسر کې وي دا او مفعول په واقع یو مفعول به ذات وي لکه ضربا زید عمر دا مفعول به ذات ته یو مفعول به واقع ته په ستې نه سره یا خرته جر سره چې نه دا معنا د ته چې کوم دي سره دا مفعول دا په ستې نه سره یا خرته جر سره د چې دا مفعول شو بیا خل نه صحیح کیږي ځکه چې خل یاده فعل نه یاده شان نه مفعول نه په دې نه بس دې ډېر بشي ته نه کنه بشي دې تکرار دې سره ته ایشا کنه دې سبا څه دې ته تکرار سره ته نه دا تکرار څه دې نه دا تکرار دې